przeciwwybuchową musi powstać, by mogli szukać zaginionego górnika. Najpierw Berlin, teraz Paryż. Premier Ewa Kopacz z wizytami w europejskich stolicach. Szef narkotykowego kartelu Juarez aresztowany w Meksyku. Za pomoc w jego ujęciu Amerykanie oferowali 5 milionów dolarów. Wciąż nieznany jest los 42-letniego górnika zaginionego po wybuchu metanu w kopalni Mysłowice Wesoła. Ratownicy, którzy tam pracują, zapewniają. Akcja nie została wstrzymana i wstrzymana nie będzie, dopóki nie wyciągniemy naszego pracownika. To chcę podkreślić z całą mocą. Chodzi o to, dodaje Grzegorz Standziak ze sztabu akcji ratunkowej, że pod ziemią wciąż jest zbyt duże stężenie metanu. Żeby móc tam pracować, ratownicy muszą wybudować tamę przeciwwybuchową. Budujemy jakby dwa mury, odpowiednio oczywiście, od tej konstrukcji odpowiednio wzmocnione, a między nie wlewamy szybko wiążący materiał, który po prostu w razie wybuchu potrafi przyjąć na siebie impet takiego uderzenia potem powietrza. Tam jest cały czas 8 do 10 zastępów, zmieniają się na bieżąco, także praca idzie non-stop. Do wybuchu metanu doszło w poniedziałek ponad 660 metrów pod ziemią. Jeszcze tego samego dnia udało się wydobyć na powierzchnię 36 górników. Większość z nich trafiła do śląskich szpitali. Stan 5 jest bardzo ciężki, a 2 krytyczny. Dwie europejskie stolice w jeden dzień. Wczoraj w południe premier Ewa Kopacz była w Berlinie i rozmawiała z kanclerz Angelą Merkel. Późnym wieczorem w Paryżu z prezydentem Francji. François Hollande wydał dla szefowej polskiego rządu uroczystą kolację. Tomasz Majka. Oba spotkania z przywódcami Niemiec i Francji łączy z pewnością jeden temat. Negocjacje dotyczące nowego pakietu klimatycznego. Komisja Europejska chce, aby wspólnota do 2030 roku obniżyła emisję dwutlenku węgla aż o 40% poniżej poziomu z początku lat 90. Takie cele popierają Niemcy. Polska stawia sprawę jasno. Nowe ograniczenia nie mogą wpłynąć na wzrost rachunków za prąd. O żadnym porozumieniu w tej sprawie dziś w Berlinie nie mogło być mowy. Premier Ewa Kopacz jasno stwierdziła, że jest gotowa na najbliższym szczycie unijnym za 2 tygodnie skorzystać z prawa weta. Rozmowa z prezydentem Hollandem będzie zupełnie inna. Francja produkuje przede wszystkim prąd dzięki elektrowniom atomowym i dlatego nie obawia się o nowe ograniczenia klimatyczne. Podczas kolacji François Hollande może za to zabiegać, by francuskie firmy brały udział w modernizacji polskiej armii. Paryż, Tomasz Majka, Polskie Radio. Ale Francuzi żyją zupełnie czymś innym. Literacką Nagrodą Nobla dla Patricka Modiano nad Sekwaną przyjęto to jako nobilitację języka francuskiego, który jest w stanie stawić czoła wszechobecnemu angielskiemu. O Modiano mawia się teraz, że jest to archeolog pamięci. Człowiek, który nurza się w przeszłości po to, by tam odszukać swoją tożsamość. To główny problem, któremu stawia czoła w swoich 28 powieściach, starając się dociec tego, kim jest. Ale nie zawsze tak było, że pisał prozę. W gorącym roku 68 był autorem słów piosenek dla jednej z legend francuskiej wokalistyki La Françoise Hardy. Modiano otrzymał nagrody Akademii Francuskiej Goncourtu. W swoich powieściach odzwierciedla problemy, jakie dorosły człowiek czerpie ze swojego dzieciństwa. W jego przypadku porzuconego dziecka. Jego matką była flamandka, aktorka, ojcem toskańczyk, awanturnik, poszukiwacz przygód, najczęściej tych na bakier z prawem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Władze Meksyku oferowały za informacje mogące doprowadzić do aresztowania tego gangstera ponad 2 miliony dolarów, Amerykanie 5. Przywódca kartelu Juarez, Vicente Carrillo Fuentes, został zatrzymany w mieście Torreón. 51-letni gangster, znany jako m.in. generał, przejął kontrolę nad kartelem po bracie, zmarłym 17 lat temu po nieudanej operacji plastycznej. Wojna, jaką prowadził z konkurencyjnym gangiem, trwała kilka lat i kosztowała życie co najmniej 8 tysięcy ludzi. Szacuje się, że przez okolice Ciudad Juarez przechodzi około 70% kokainy trafiającej do Stanów Zjednoczonych. Zatrzymanie generała to kolejny sukces meksykańskiej policji w ostatnich dniach. 1 października do aresztu trafił szef najpotężniejszego kartelu narkotykowego w kraju, Hector Beltran Leyva. Włoskie Ministerstwa Obrony i Komunikacji wypłacą 5,5 miliona euro rodzinom ofiar katastrofy lotniczej z 1980 roku. Lecący z Bolonii do Palermo samolot pasażerski z 81 osobami na pokładzie eksplodował w powietrzu, z przyczyn których do dziś nie wyjaśniono. Proces wytoczyły rodziny 6 ofiar. Tragedia miała miejsce w pobliżu wyspy Ustica. Samolot rozpadł się w locie, ponieważ trafiony został przez pocisk rakietowy bądź wszedł w kolizję z inną maszyną. Wykluczono wybuch bomby na pokładzie. Jak ustalono, na tym samym obszarze doszło do bitwy powietrznej z udziałem zagranicznych myśliwców, m.in. francuskich i libijskich. Do dziś nikt nie zna całej prawdy. Również z powodu skutecznego zatarcia śladów przez włoskie siły siły zbrojne, co było przedmiotem oddzielnego postępowania. Oskarżeni o zdradę generałowie zostali jednak uniewinnieni bądź skorzystali z przedawnienia sprawy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Tej nocy tylko na Pomorzu Zachodnim może przelotnie padać, a temperatura będzie taka, jaka zwykle jest w październikowe dni, od 8 stopni do 14. W ciągu dnia natomiast temperatury jak latem, w Koszalinie 18 stopni, poza tym od 20 do 22 i wszędzie bardzo dużo słońca. Trójka. Program trzeci. Le prix Nobel de littérature pour l'année 2014 est attribué à l'écrivain français Patrick Modiano pour ses arts de la mémoire avec lesquels il a fait surgir le destin les plus insaisissables et découvrir le monde vécu sous l'occupation. Trójka pod księżycem. Goddag allesammans. Välkomna till Svenska Akademien. Vi har nyss avslutat vårt möte och vi bestämde då att 2014 års Nobelpris i litteratur ska tilldelas den franske författaren Patrick Modiano. Med motiveringen för den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärd. In English, the Nobel Prize in Literature for the year 2014 is awarded to the French author Patrick Modiano for the art of memory which he has evoked the most ungraspable human destinies and uncovered the life world of the occupation. Thank you. Tak oto wczoraj o 13:00 sekretarz Szwedzkiej Akademii poinformował dziennikarzy, a co za tym idzie cały świat, kto otrzyma Literacką Nagrodę Nobla 2014. Patrick Modiano, pisarz francuski urodzony w 1945 roku. Dzisiaj w Trójce pod Księżycem porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w Sztokholmie. Za moment połączymy się ze Sztokholmem. To już tradycja. Proszę zostać z nami. Muzyka francuska, niespodzianka, będzie nam towarzyszyła tej nocy w roli głównej Ian Tiersen. Naszym gościem jest nasz były korespondent, eks-dyrektor Instytutu Polskiego w Sztokholmie, obecnie właściciel galerii w eleganckiej dzielnicy Sztokholmu, pan Piotr Cegielski. Dobry wieczór, jak miło. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Mieliśmy roczną przerwę, bo w ubiegłym roku Pan przygotowywał się do jakiegoś poważnego wernisażu. Akurat był wernisaż w czwartek, jak zwykle werdykt noblowski, a ja niefortunnie na czwartek zaplanowałem wernisaż w galerii i no, nie dało się pogodzić tych dwóch przyjemności. Wszystko, co wiąże się z Nagrodą Nobla, jest zrytualizowane, odbywa się według schematu, który z roku na rok powtarza się, tak i my pozwalamy sobie na pewną powtarzalność. Zresztą może słuchają nas Państwo po raz pierwszy. Ja już po raz 20 w tej sytuacji występuję. Pytanie pierwsze do pana Piotra, skierowane o sam moment ogłoszenia. Proszę opisać miejsce, w którym ono odbywa się. To jest gmach Akademii Szwedzkiej, który dla niepoznaki nazywa się gmachem giełdy. Rzeczywiście mieściła się tam kiedyś giełda, właściwie te dwie instytucje razem. Giełda wyniosła się do nowych pomieszczeń na przedmieściach i w budynku została Akademia i Muzeum Noblowskie. Ono też jest przejściowo, bo będzie powstawał nowy budynek dla Muzeum Noblowskiego, bo rzeczywiście dawne lokale giełdy są ciasne. Na piętrze w sali balowej tłum kamerzystów, dziennikarzy. W tym roku selekcja była wyjątkowo ostra. Wpuszczano rzeczywiście wyłącznie przedstawicieli mediów. Normalnie właściwie każdy z ulicy mógł wejść. W tym roku postanowiono jednak podnieść poprzeczkę bezpieczeństwa i wpuszczano tylko legitymujących się legitymacjami prasowymi. Drzwi są zamknięte, za którymi w takim małym sekretariacie, no, jak złośliwie mówią, podgląda przez dziurkę od klucza i inni mówią, powtarza sobie werdykt, który musi wygłosić w kilku językach, stały sekretarz Akademii. Od kilku lat jest nim Peter Englund, znany pisarz przede wszystkim powieści historycznych i punktualnie z wybiciem, jednym wybiciem zegara na godzinę pierwszą, 13:00 otwierają się drzwi. Peter Englund w tym roku miał przypiętą taką różową wstążeczkę, znak, że wsparł Fundusz Walki z Rakiem i miał do tego dobrany bardzo piękny różowy krawat. Ale oczywiście najważniejszy jest werdykt. Jak złośliwie powiedział szef redakcji kulturalnej największego dziennika szwedzkiego, Dagens Nyheter, Björn Wiman, słychać było w tej ciszy, która zapadła po ogłoszeniu nazwiska laureata, słychać było stukot stu opadających szczęk. No, było to złośliwe, ale rzeczywiście coś takiego było. Nie było normalnych braw, nie było okrzyków, że nareszcie, albo gwizdów, takich odgłosów, które zwykliśmy słyszeć. Chyba dwie rzeczy się na to złożyły, właśnie pewne zaskoczenie, a po drugie właśnie ta selekcja u wejścia do budynku Akademii. Proszę przypomnieć, jak nazywa się ta część, stara część Sztokholmu? Gamla Stan, to jest Stare Miasto, położone na wyspie. Na tej samej wyspie leży Zamek Królewski, zresztą Akademia leży no, 100 metrów mniej więcej od zamku, a jeszcze pomiędzy tymi dwoma budynkami znajduje się katedra. Także to jest samo jądro starego, pięknego Sztokholmu. Panie Piotrze, romaniści, z którymi rozmawialiśmy, no, nie wyrazili entuzjazmu i żadnego nam nie udało się zaprosić do audycji. Pierwszą osobą, która zgodziła się krótko z nami porozmawiać, był, zresztą posłuchajmy, bardzo proszę. Mamy w Sztokholmie bardzo intensywny dzień dzisiaj ze względu na oznajmienie laureata literackiej Nagrody Nobla. W ogóle cały tydzień, codziennie nowi laureaci Nagrody Nobla są oznajmiani, ale mamy też szczyt sezonu w ogóle, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o koncerty, jeżeli chodzi o wydawane książki, więc jest jakby najbardziej intensywny okres, kiedy czujemy, że żyjemy. Ha, oczywiście, tak jest. My mamy podobną sytuację. To Stefan Ingvarsson, słynny uczeń Andersa Budegorda. Przepraszam, że tę genezę zawsze przypominam, ale no Anders nas proszę, ja poznał. Bardzo się cieszę. Przypomnij, Stefanie, co tłumaczysz w tym czasie? W tej chwili próbuję tłumaczyć poezję ukraińską ze względu na to, że nie mamy jednego bezpośredniego tłumacza z ukraińskiego, a bardzo dużą potrzebę poznania literatury ukraińskiej, która myślę, że może przybliżyć Szwedom troszeczkę to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie i w ogóle czym jest Ukraina dzisiaj. I dlatego przez polski, nie powinno się tak tłumaczyć, ale przez polski właśnie tłumaczę trochę poezji ukraińskiej. Tym się w tej chwili zajmuję, a zaraz potem zacznę tłumaczyć Kronos Kombrowicza jako prywatne zapiski. No fantastycznie, zdajesz sobie sprawę, co to jest za materia? Wiem, co to jest za materia i to jest też bardzo dużym stopniu rebus. I oczywiście nie czułbym się kompetentny w rozwiązywaniu tego rebusu, gdyby nie było to, że mam do pomocy właśnie takie osoby jak Leonard Neuger, jak Anders Buldegård, inne osoby, które pomogą mi też, bo niektóre rzeczy nie da się odszyfrować, więc trzeba jakby przetłumaczyć szyfr. Nieodszyfrowany szyfr trzeba przetłumaczyć. Ja nawet deszyfrowałam z polskiego na polski. Stefanie, dzisiaj telefonujemy oczywiście z okazji ogłoszenia Nobla. No jest to kolejny Francuz, stosunkowo niedawno temu otrzymał Le Clézio i teraz Patrick Modiano. Podobno ty sporo o nim wiesz. Nie do końca. Ja byłem przygotowany na afrykańskiego Nobla. Ja też. Albo Ngugi Wa Thiong'o, albo Assia Dziabar. To by były dwa Noble, które by mnie bardzo ucieszyły. Uważałem, że jest czas na literaturę arabską i w ogóle czas na Afrykę. Tak. W ogóle jestem zainteresowany Noblem dla literatury, która przybliża nam świat, a nie literatury, w której oglądamy już bardzo znane swoje odbicia. A niestety uważam, że Patrick Modiano jest troszeczkę autorem nostalgii, pamięci, takich niemalże takich tableau Paryża, dokładnie tak jak sobie Paryż wyobrażamy, taki jesienny, deszczowy Paryż, ogród luksemburski, spacer, introwersja, myśli, autorefleksja i tak dalej, więc jest to jakby sedno naszej tożsamości intelektualnej, europejskiej. Jeszcze takie nostalgiczne, troszeczkę sentymentalne. No jesteśmy sentymentalnym kontynentem, bo jesteśmy kontynentem, który jakby ma swoją wielkość może częściowo za sobą, więc w ogóle no to jest taka introspekcja. A nie ucieszyłby Nobel taki, który otwiera oczy zachodniemu czytelnikowi na inne rzeczy. Mogła to być Swietłana Aleksiejewicz, która otwiera na ból, na wojnę, na bardzo ciężkie warunki życia ludzkiego, ale mogły też być osoby, które właśnie opowiadają o wykorzenieniu, o sytuacji właśnie północnej Afryki dzisiaj na przykład. Tak. Wiesz, mnie zastanawia tylko rok debiutu Modiano, 68, czyli wystartował wtedy, kiedy trwała wielka rewolta. Tak, ale to nie jest... Hippies. W Polsce często mówi się, że Nobel jest bardzo lewicowy, a ja próbuję zawsze zaprzeczyć temu, dlatego że bardzo nagłośnia się tych autorów, którzy faktycznie mają bardzo taki krytyczny stosunek do rzeczywistości, czy do rynku, czy do, nie wiem, ustroju kapitalistycznego, ale oni nie dominują wcale tej nagrody i Patrick Modiano właśnie jest takim bardzo literackim, skupionym, niespołecznie zaangażowanym autorem. Społecznie zaangażowanym oczywiście w zagadki tożsamości europejskiej, tak jak zagłada i tak dalej, tak kim jesteśmy, kim jest europejskość i tak dalej, ale to by było tyle. To nie jest krytyka dzisiejszego społeczeństwa. W takim razie jeszcze tylko zapytam, czy dopytam, wiesz coś o wydaniach szwedzkich, Modiano? Tak, bardzo się cieszymy, że małe szwedzkie wydawnictwo Elisabeth Grothe Förlag, które zajęło się wydawaniem jakościowej literatury francuskojęzycznej, która niestety nie ukazuje się już w takim dużym stopniu na dużych wydawnictwach jak wcześniej, że ona dostała drugą nagrodę, bo ona również wydawała Le Clézio. To jest wielki wyraz szacunku też dla niej i dla jej działalności. I jeszcze ostatnie pytanie. Nie wiesz, gdzie jest Anders Buldegård, bo go poszukujemy? Nie wiem, gdzie dokładnie dzisiaj, nie wiem. Okej, okay. Dziękujemy ci bardzo. Serdecznie cię pozdrawiamy i do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich. niecałe 12 godzin temu poznaliśmy nazwisko laureata Literackiej Nagrody Nobla 2014. No i na linii wciąż Sztokholm, pan Piotr Cegielski. Patrick Modiano na giełdzie pojawił się na dość wysokiej pozycji. No właśnie, czy w Sztokholmie był wymieniany w gronie faworytów? Oczywiście cały czas rozmawiamy o giełdach, o listach bukmacherskich, a nie o nominowanych. No, nominacji jest zawsze bardzo dużo. W tym roku było 210 i odkąd pamiętam, bywam przy Noblu od 1988 roku, to Patrick Modiano był wymieniany. On debiutował przecież w latach 60., pod koniec lat 60. największe sukcesy odnosił w 70., 80., także już od dawna był na liście faworytów. Od kilku lat, kiedy rozpoczęło się szaleństwo notowań bukmacherskich, zawsze znajdował się w czołówce, no w pierwszej 20, nigdy na najwyższych pozycjach, więc niewątpliwie jego kandydatura pojawiała się i bywała rozpatrywana. Ale tak naprawdę mówi się, że to Peter Englund jest wielkim wielbicielem Patricka Modiano i to on przeforsował jego kandydaturę. Oczywiście to jest tajemnica, która będzie tajemnicą przez 50 lat. Dopiero wtedy otworzą się archiwa i dowiemy się, jak było naprawdę. Ale jeden z krytyków, jedyny, który dzisiaj w dzisiejszej prasie obstawił właściwie kandydaturę Patricka Modiano jako zwycięzcę tego nieformalnego konkursu, mówi, że to było bardzo proste. On po prostu wie, że Peter Englund bardzo wysoko ceni Patricka Modiano i dlatego po prostu obstawił to nazwisko. Natomiast jeśli chodzi o bukmacherów, rzeczywiście policzyłem tak o najpoważniejszej tego typu instytucji londyńskiej Ladbrokers był na 6. miejscu, prawda, licząc najwyższe notowania. Także niewątpliwie należał do grona faworytów i to nie od dzisiaj. Peter Englund powiedział, że Modiano to jest Marcel Proust naszych czasów. Rzeczywiście on jest pełen uznania dla jego pisarstwa i właściwie odbija piłeczkę, bo jakby wszyscy krytycy w Szwecji podzielili się dzisiaj czy wczoraj na dwa obozy. Jedni, którzy przyjęli z zadowoleniem nominację Patricka Modiano i drudzy, którzy nie ukrywali rozczarowania, delikatnie mówiąc. Uważali, że właśnie albo tutaj wymieniana Svetlana Aleksijewicz powinna tę nagrodę dostać, albo Kenijczyk Ngugi. Rzeczywiście decyzja, to Englund powiedział, jest niepolityczna, jest decyzją literacką. I właściwie można powiedzieć, że za czasów rządów Petra Englunda jako stałego sekretarza Akademii, te decyzje rzeczywiście są bardzo, bardzo literackie, niepolityczne. To znaczy na przykład decyzja o nagrodzie dla Moyena też była krytykowana, że to jest pisarz związany z reżimem, ale Peter Englund bronił twardo tego werdyktu, że jest to znakomita literatura. Także rzeczywiście Peter Englund wydaje się być głuchy na wszystkie, jak powiem, aktualności, wezwania do wsparcia tych czy innych słusznych, czy jeszcze bardziej słusznych ruchów i postaw. Uważa, że literatura literacka powinna być przyznawana za najwyższej klasy literaturę. No właśnie, ale tu jest pytanie, bo właściwie sekretarz występuje w roli, referującego czy śledzącego obrady. Komitet, bo tak, Akademia liczy 18 członków, w tej chwili pracuje w nich 16. Ale to są akademicy z różnych, że tak powiem, branż, są lingwiści, są również aktywni pisarze, ale głos rozstrzygający, czy jakby przygotowują decyzję członkowie Komitetu Noblowskiego pięcioosobowego i 6. osobą jest właśnie stały sekretarz. I właściwie zawsze tak było. Jeszcze za Horace'a Engdala i Sture Alena. Sture Alena na przykład jest autorem w jakimś stopniu nagrody dla Wisławy Szymborskiej. I nikt właściwie tego nie ukrywa, że stały sekretarz, jeżeli nie forsuje własnego kandydata, to na pewno nie przepuści kogoś, kogo nie lubi, kogo nie ceni. Mówi się, że Le Clézio 6 lat temu nagrodzony to był faworyt Kataryny Frostenson, świetnej poetki, która właśnie jest w tym pięcioosobowym komitecie noblowskim. Także to można powiedzieć, prywatne w jakimś stopniu gusty tych akademików, którzy są w tym wąskim gronie pięcioosobowym Komitetu Noblowskiego decydują. Oczywiście potem ich werdykt poddawany jest głosowaniu całej Akademii i tutaj już wystarcza po prostu zwykła arytmetyczna większość głosów. Także w sytuacji, kiedy 16 w tej chwili pracuje, 9 głosów wystarcza, by laureat został zatwierdzony. Tak to technicznie wygląda. No właśnie, a jeszcze porozmawiajmy może o przeciekach. Skąd mogą się brać przecieki? Zastanawialiśmy się wczoraj nad tym z Wojtkiem Doroszem, wydawcą tej audycji, czy na przykład te osoby, czy te instytucje, które zgłaszają kandydatów Szwedzkiej Akademii, czy one są zobowiązane do złożenia jakiegoś ślubu, że na przykład nie zdradzą, że zgłosiły jakieś nazwisko, czyli de facto... mogą ogłosić, ale to praktycznie pali kandydaturę. To powinno się odbywać w dużej dyskrecji i Komitet Noblowski przy Akademii Szwedzkiej bardzo nie lubi ogłaszania, bo to jest to od razu forma nacisku, prawda, że zgłosiliśmy, że jakaś poważna instytucja, prawda, czy któryś z laureatów z poprzednich lat, bo oni też mają prawo zgłaszać swoje typy, to w tym momencie traktowane jest to jako forma lobbingu, nacisku. I wiadomo, że taki kandydat praktycznie nie ma szans, w każdym razie w najbliższych latach. Także wszyscy właściwie zachowują dyskrecję i chyba dobrze, bo ten proces jest długi, trudny. No, zawsze właściwie powtarzają wszyscy członkowie Komitetu Noblowskiego, że jest co najmniej kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset pisarzy, autorów zasługujących na nagrodę. W związku z czym wybór jest niesłychanie trudny i tutaj różne jak powiem, racje decydują. Mówi się o różnych kluczach, a to właśnie politycznych, a to geograficznych, a to jeśli chodzi o gender, płeć, prawda, że kobiety ciągle są nie dość reprezentowane. No coraz więcej jednak kobiet jest od początku lat 90. W ostatnich latach, ale powiedzmy na tych 107 nagród to były tylko 13 czy 14 pań laureatkami literackiego Nobla, także to ciągle jest w granicach 10%. Więc mówię, różne klucze są przykładane. Peter Englund nie ukrywa, że chciałby jakby odbudować literacką reputację nagrody, to znaczy walczy właśnie z wszelką doraźnością, z wszelkim instrumentalnym traktowaniem nagrody jako, prawda, narzędzia w jakichś aktualnych, no choćby najsłuszniejszych rozgrywkach politycznych czy ideologicznych. No jeżeli przyjrzeć się tej liście z ostatnich kilku lat, no to jest Josa, Tranströmer, Moyen i Alice Munro, rzeczywiście bardzo literackie, wcześniej Herta Miller. No i tu już można się zacząć zastanawiać, Herta Miller, Orhan Pamuk, tu jednak już pewne... Doris Lessing. Także no, Doris Lessing bardziej literacka, ale Orhan Pamuk i Herta Miller bardziej, powiedziałabym, no literacko fantastycznie, ale zaangażowani. Herta Miller właściwie chyba najmocniejszy taki miała wydźwięk, znaczy jej nagroda, prawda, polityczny w tych ostatnich latach, ale nikt jakby nie odmawia jej przecież jakości literackiej. No więc myślę, że pogodzenie tych dwóch tropów, prawda, myślenia polityczno-społeczno-ideowego i literackiego, no może się zdarzyć, prawda? Ale Peter Englund wyraźnie stawia na literackość tej nagrody i jakość literacką. Aczkolwiek oczywiście nie wszyscy są tego samego zdania. Taka znana pani profesor literaturoznawca Ebba Witt-Bratström mówi, że to jest taki przeciętny wybór, że w ogóle Patrick Modiano nie umywa się na przykład do oczywiście nieżyjącej już, czyli nie wchodzącej w grę Marguerite Dira, że ona rzeczywiście odnawiała język, literaturę, a Patrick Modiano jest sprawnym pisarzem, ale no tak jak powiedział przed chwilą Stefan Ingvarsson, no nie otwierającym tych okien, prawda, na coś nowego, aczkolwiek nie zgodziłbym się do końca z taką tezą, że jego literatura nie jest zaangażowana. Te wątki wojenne, holokaustowe, to jest coś, z czym właściwie Patryk Modiano całe życie się zmaga. On zresztą sam przyznaje, że właściwie ciągle pisze tę samą książkę, że każda jego następna powieść w jakiś sposób wychodzi czy nawiązuje do poprzednich, a tak naprawdę wszystko obraca się wokół wątków autobiograficznych i traum z jego dzieciństwa. Oczywiście on sam wojny nie pamięta, bo urodził się tuż po zakończeniu wojny, ale jakiś w sposób genetyczny te problemy dotyczące właśnie jego ojca, który był włoskim Żydem i w ogóle kolaboracji Francji, reżimu Vichy, najlepiej to można było obejrzeć w jego filmie, którego napisał scenariusz, La Complicité. Ten film był wyświetlany w Polsce na pewno na konfrontacjach, nie wiem, czy był też w normalnym obiegu. Także ja nie odmawiałbym Patrykowi Modiano, jego literaturze, jego powieściom i jednak głębszego zaangażowania. To nie jest taka gra, tak powiem, literacka, piękno ducha, który tworzy książki, prawda, wyrachowanie piękne. Te książki jednak są traumatyczne, te książki są dramatyczne, jeżeli się dobrze w nie wczytać. Tak, bo wrócimy za moment oczywiście do laureata, bo to jemu poświęcony program, ale ja bym jeszcze chciała o tych przeciekach, bo to są takie ciekawostki. No w tym roku na pewno nie było przecieku. Poza mówię, tym jednym Joranem Somardalem nikt trafnie nie wytypował, ani też żadne papugi wyciągające karteczki, ani giełda właśnie bukmacherska nie wytypowała trafnie. Na giełdzie Ngugi z Murakamim przodował i na trzecim miejscu właśnie była Swietłana Aleksijewicz. Tam w różnych firmach bukmacherskich, w niektórych prowadził, czy jak gdyby najwyżej notowany był Murakami, w niektórych Ngugi. Także trudno mówić, że był jakiś przeciek. Zastanawiano się, dlaczego Patryk Modiano w ostatnich tygodniach, powiedzmy, jego notowania się poprawiły, ale przecieku jako takiego nie było. A w historii? W historii się zdarzało. No, nawet się mówi o tym, że Günter Grass o rok dostał nagrodę później, bo poszedł przeciek. No, rzeczywiście przeciek był. Ja wtedy pracowałem jako korespondent Polskiego Radia i miałem już właściwie takiego gotowca przygotowanego na okolicę. Liczność zwycięstwa Gintera Grassa. Więc Grassa szybko podmieniono na Jose Saramago i dostał nagrodę rok później. No przeciek, opowiadałem już o tym chyba, przeciek również mieliśmy w kwestii nagrody dla Wisławy Szymborskiej. A nie pamiętam, proszę przypomnieć. No, to była historia taka, że najprawdopodobniej źródłem tego przecieku była Biblioteka Noblowska. W każdym razie jedna z moich koleżanek już w przeddzień, która pracowała wówczas w którejś z regionalnych rozgłośni, bardzo dumna w przeddzień nagrody, powiedziała to, że właściwie to już prawie pewne, iż Wisława Szymborska dostanie Nobla. To na szczęście nie wróciło do Akademii, to tylko w naszym polskim środowisku było znane, ale nasz kolega pracujący wówczas w Bibliotece Noblowskiej, Michał Bron, no po prostu był ciężko przerażony, ciężko chory. Jak ja go zobaczyłem na 5 minut przed ogłoszeniem werdyktu, to wiedziałem, że on się strasznie boi o to, czy rzeczywiście kandydatura Szymborskiej nie zostanie wycofana. No bo to jest jakby jeszcze jeden taki stały chwyt, który stosuje Akademia, że ma ten drugi wybór pod ręką. Materiały są przygotowane na alternatywnego zwycięzcy. Gdyby w ostatnich dniach się okazało, że nie wiem, laureat zginął w wypadku samochodowym albo jakieś ujawniły się kompromitujące go wiadomości, albo właśnie nastąpił przeciek, no już taki, tak powiem, nie do uchwycenia, nie do zatrzymania, to wtedy zawsze Akademia może powiem, ogłosić inne nazwisko, do którego jest równie dobrze przygotowana. Także w tym roku takiego cienia, że tak powiem, laureata też na pewno mamy. No i oczywiście możemy spekulować, kto w tym roku był tym cieniem Patryka Modiano. No właśnie. To prawdopodobnie któraś z tych trzech osób najwyżej notowanych, czyli... Być może tak, raczej nie Murakami. Tutaj jedna ze szwedzkich krytyczek literackich, której ojciec jest Japończykiem, powiedziała, że te wysokie notowania Murakamiego to jest zasługa patriotyzmu Japończyków, którzy we wszystkich możliwych firmach bukmacherskich obstawiają po prostu jego nagrodę, tym samym ciągnąc jakby go do góry i obniżając te stawki, które można wygrać. No, za Murakamiego, gdyby dostał teraz Nobla wczoraj za postawionego powiedzmy jednego funta w Londynie, można by dostać 5,5. Natomiast ci, którzy postawili na Patryka Modiano, całkiem nieźle się obłowią, to nie było takie oczywiste, 11-1, prawda? Czyli jeśli ktoś postawił 1000 funtów, no to 11 tysięcy dostanie z powrotem, całkiem dobre przebicie. No ale kto stawia, to stawia, kto bogaty, to bogaty, ale i tak nie mamy pewności, czy na przykład Murakami jest w ogóle nominowany. To znaczy nominowany, zgłoszony, jak powiem, być może, to jest dosyć prawdopodobne. Ja sądzę, że większość wydawców czy agentów literackich na świecie dba o to, żeby któraś z instytucji, które mają prawo zgłaszać kandydatury, to zrobiła, prawda? Mogą zgłaszać uniwersytety, instytuty różne literackie, nobliści z lat poprzednich, także ja sądzę, że już o to, jak powiem, marketingowcy tych pisarzy dbają, żeby ich nazwisko znalazło się wśród tych zgłoszonych. Ale prawda jest taka, że wśród tych 210 zgłoszonych tak naprawdę do tego takiego poważnego finału przechodzi 12-15 nazwisk. Prawda? Potem ta grupa się zwęża do jakichś 4-5 i tutaj jak zdradza pewną tajemnicę stały sekretarz Akademii, wtedy książki czy publikacje, prawda, bo to mogą być przecież i poezje, i eseje, rozdawane są, powiem, członkom komitetu, no i mają przez lato obowiązek przeczytać wszystko, co się da z dorobku tych 4-5 finalistów. No i potem następuje wyłonienie zwycięzcy, no i tego właśnie rezerwowego zwycięzcy. No niemniej trochę szkoda Swietłany Aleksiejewicz czy Gugiwa Kiongo. Ona jest całkiem młoda w kategoriach noblowskich, to w ogóle jest... Że jeszcze przyszłość przed nią. Tak, ogromna przed nią przyszłość. Powtarzaliśmy sobie to tak od lat o Adamie Zagajewskim, prawda? No, ale, i będziemy ale, nadal powtarzać. Ale czas leci. No, ale tak. Tutaj chciałbym nawiązać właśnie do tego Jorana Sommerdala, tego, który jedynego krytyka szwedzkiego, no jest poeta, krytyk, jest tłumaczem literatury chińskiej, który trafnie wskazał Patryka Modiano. On powiedział coś takiego, że on bardzo by nie chciał nagrody dla Zagajskiego. No. Natomiast gdyby jakiś ktoś z Polaków miał dostać, no to absolutnie to powinna być Olga Tokarczuk. No, ponieważ wykazał się dobrym zorientowaniem, no można się zastanawiać, czy coś nie słyszał od Pietera Engdala, czy od któregoś z innych akademików, że się zachwycają Olgą Tokarczuk. Myślę, że nie bez powodu to nazwisko jej wymienił. Także, no, Olga Tokarczuk to jest w ogóle juniorka w całej tej konkurencji noblowskiej. Życzymy jej jak najlepiej, ale boję się, że to jeszcze może potrwać. Panie Piotrze, poważne rozpatrywanie jej kandydatury. Panie Piotrze, dwa aneksy do tego, co pan powiedział. Po pierwsze, Adam Zagajewski, mam nadzieję, kiedyś dostanie tego Nobla i nie zgadzam się z owym krytykiem. Natomiast jeżeli chodzi o Olgę Tokarczuk, to lada moment ukazuje się dzieło jej życia, Księgi Jakubowe, około 1000 stron, czyli mieliby co czytać akademicy. No i myślę, że w przyszłym roku będziemy bardzo, bardzo namiętnie strzygli uszami, jeżeli mogę użyć takiego określenia. Trzeba by jeszcze namówić, przetłumaczyć na szwedzki. Tak. To niestety jest konieczne. Oczywiście ten szwedzki to jest najlepiej, żeby był, prawda, żeby była publikacja po szwedzku, ale któryś z tych dużych języków europejskich, angielski, francuski czy niemiecki, jest właśnie warunkiem sine qua non tego, żeby się w gronie tych poważnie rozpatrywanych kandydatur znaleźć. Przypomnijmy, za co otrzymał Nobla Patryk Modiano, czyli uzasadnienie Szwedzkiej Akademii za sztukę. Uzasadnienie było takie, tłumacząc, że tak powiem, na żywo. Aha. Za sztukę pamięci i dzieła, w których przywołał najbardziej niepojęte czy zdumiewające ludzkie losy i odsłaniał świat czasu okupacji. Bardzo dobrze. Takie tłumaczenie mamy. Aha. No więc tu tu właśnie jest ten nacisk na te zdumiewające losy, no i czas okupacji. To są te wątki, które jakby z punktu widzenia nie tylko czysto literackiego są jakby najcięższe, najbardziej wartościowe, czy najbardziej jakby stanowiące o randze pisarstwa Patryka Modiano. A trzeba przy tym jeszcze podkreślić, ja tak się wymądrzam tutaj, ale dwie jego książki czytałem jeszcze właśnie w latach 70., że jest to pisarz bardzo przystępny, to znaczy pisze po prostu krótkimi, prostymi zdaniami. Oczywiście w tym się kryje głębsza strategia, to nie jest banalna literatura, ale właściwie to, co powiedział też Peter Englund, że właściwie to jest pisarz dostępny dla wszystkich. Oczywiście pytanie na jak głębokie płaszczyzny jest w stanie czytelnik wejść, no to zależy pewnie od jego przygotowania, predyspozycji i tak dalej. Natomiast nie jest to na pewno literatura trywialna. Mm-hmm. A jak zareagował, panie Piotrze? Pan coś wie na ten temat. No więc tu też było troszkę kabaretowo, bo Peter Englund musiał przyznać dziennikarzom, że się nie dodzwonił do laureata przed ogłoszeniem werdyktu. No okazało się, że po prostu był z żoną na lunchu i najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, że nie używa w ogóle telefonu komórkowego. Jego wydawczyni szwedzka zdradziła, że nie używa komputera, więc można też podejrzewać, że nie ma komórki. I po prostu poszli z żoną na lunch i w trakcie spaceru już po tym lunchu dodzwoniła się do niego jego córka, która po prostu tę wiadomość mu przekazała. Tutaj jeszcze wieczorem w którymś z dzienników telewizyjnych Peter Englund się skarżył, że on jeszcze do tej pory, była godzina powiedzmy ósma, że jeszcze się nie dodzwonił do laureata, no ale ponieważ w międzyczasie laureat się bardzo ucieszył, zapowiedział, że przyjedzie do Sztokholmu. Jego szwedzki wydawca się martwił, że ponieważ nie jest to człowiek, który lubi być w świetle reflektorów, że może się tak zdarzyć, że on nie przyjedzie, ale on się niesłychanie ucieszył i powiedział, że przyjedzie, ma do tego już dodatkowe prywatne powody. Córka jego, ma dwie córki, ale ta, która do niego zadzwoniła, jest piosenkarką i jej partnerem, bo nie są małżeństwem, jej partnerem jest szwedzki rockman, który się nazywa Peter von Pell. I mając syna, czyli wnuk Patryka Modiano, ma 3,5 roku teraz i jest obywatelem szwedzkim i właśnie Patryk Modiano powiedział, że właśnie dedykuje tę nagrodę swojemu szwedzkiemu wnukowi i że oczywiście jest to jeden z powodów, dla których z przyjemnością się w Szwecji pojawi. Także okazuje się, że jakby tradycja muzyczna w rodzinie Patryka Modiano no, ma kontynuację. On pisał kiedyś piosenki dla Françoise Hardy, a teraz piosenkarką jest jego córka, druga jest reżyserką. Natomiast również ma takie osobiste i prywatne więzy ze Szwecją. No tutaj oczywiście wszystkich w Szwecji to bardzo ucieszyło i to, że on tak z taką sympatią o swoim szwedzkim wnuku opowiada. Panie Piotrze, w takim razie bardzo proszę, Marie Modiano i jej chłopak. Sur les trottoirs d'une ville brisée, elle déambule, la fille à la balafre. On la voit s'avancer telle une somnambule, sans but précis, hagarde de jour comme de nuit. On s'écarte sur son passage car vous comprenez, elle nous fait un peu peur, cette fille-là, avec sa grande entaille sur la joue. Ses yeux noirs de jet. Certains disent qu'elle est la fille d'un pirate et d'un aigle. Elle aurait échoué sur les bords du fleuve un soir de novembre. D'autres prétendent qu'elle est née sur la lune, ayant perdu l'équilibre alors qu'elle était fillette. Elle tomba sur la terre au milieu de la brousse. C'est là, dit-on, qu'un léopard la griffant au visage lui porta la marque indélébile elle vendit son corps pendant de longues années, dans plus de 1000 contrées, pour arriver jusqu'à nous. Elle a néanmoins la démarche d'une reine, une reine qui aurait tout perdu. Ses vêtements sont des haillons, ses longs cheveux aussi rêches que la corde. Tout le monde ignore qu'une roue tourne sans cesse dans son esprit. Une roue semblable à celle sur laquelle souvent elle fut accrochée. Sous le chapiteau d'un cirque au fauteuil défoncé, elle faisait un numéro avec celui qu'elle aimait. C'était toujours le même numéro, dans des salles obscures sur des pistes aux lumières bleues. Lui lançait les couteaux, elle était accrochée sur la roue. Chaque fois il y avait un grand silence quand il lançait les couteaux, mais elle avait confiance en lui, il était son amour. Un jour il a lancé les couteaux sur la piste aux lumières bleues, sous le chapiteau, mais la roue s'est arrêtée. Avait confiance en lui, il était son amour. Francuzi tak lubią sobie melo recytować. Marie Modiano, urodzona 1 września 1978 roku, jedna z dwóch, jak pan wspomniał, panie Piotrze, córek noblisty, druga Zina jest reżyserką rzeczywiście. Ojciec włoski Żyd, Alberto Modiano, prawda? Inaczej się akcentuje po włosku. No więc właśnie, ale Francuzi mówią Modiano i tak. Tego się trzymajmy. Matka, aktorka Luisa Culvin, flamandka czy belgijka? Tak, urodzona w Antwerpii, czyli flamandka belgijska, ale jej ojczystym językiem był niderlandzki. To była dosyć znana aktorka. Te tytuły oczywiście nam dzisiaj nic nie mówią, tych filmów, ale jej twarz rzeczywiście tak gdzieś do 60-tych, 70-tych lat pojawiała się w filmach i francuskich, i belgijskich i rzeczywiście była dużą gwiazdą. Ale myślę, że z tym właśnie wiąże się wielka, wielka trauma Patricka Modiano, ponieważ on właśnie całą swoją młodość spędził w internatach. Ojciec biegał za jakimiś, jak niektórzy mówią, podejrzanymi interesami. Matka grała bardzo dużo. W związku z czym on po prostu nauki pobierał w internatach, co no, pozostawiło chyba trwały ślad w jego psychice i pojawia się ten wątek takiego porzuconego dziecka szukającego swojej tożsamości ojca w jego twórczości. Wiem też, że przeżył bardzo śmierć swojego brata, który zmarł, kiedy miał 10 lat. Więc różne rzeczywiście dotknęły go traumy i z tego jakby wyrasta jego literatura. Powiedzmy o książkach, które ukazały się w Polsce. Ukazało się zaledwie kilka, panie Piotrze. Ja wypisałam sobie następujące tytuły i daty. W roku 81 Ulica Ciemnych Sklepików, czyli Nagroda Goncourtów z 78 roku, a więc po 3 latach od Nagrody. No w miarę szybko, ówczesne jeszcze tempo, prawda? Wydawania przekładów w Polsce to całkiem niezły wynik. 83 rok Nawroty Nocy, to z 69, więc cofamy się. W 93 Zagubiona Dzielnica, z roku 84. W 96. przejechał cyrk, dziwny tytuł, z roku 92. W 97. Villa Triste z 75. I Katarzynka, ale o Katarzynce w drugiej godzinie będziemy rozmawiali. Panie Piotrze, a jak w Szwecji? Sporo tych książek? W Szwecji ta lista jest nieco dłuższa. Przede wszystkim, tak jak wspominałem, pani Elisabeth Grate, która wydaje go, jego trzy ostatnia, czy nie najnowszą, bo ona wyszła dosłownie parę tygodni temu, ale wydała jego trzy ostatnie powieści i jedną starszą, która do tej pory nie była przetłumaczona, Dora Bruder. To podobno jest bardzo przejmująca historia 15-letniej żydowskiej dziewczynki we Francji w latach okupacji, poszukującej swojej tożsamości, rodziny i tak dalej. To jest jakby najnowsza publikacja. Natomiast te dwa tomy, które wyszły wcześniej w wydawnictwie Grate, to jest Neternas Gres, czyli Noce ziół, traw i Lila Smyket, czyli mała, taka błyskotka, coś mała, mały kawałek biżuterii. Jak domyślam się, te tytuły na polski nie zostały przetłumaczone. Nie. Peter Englund pytany, od której z pozycji, jeżeli ktoś nie czytał do tej pory niczego Patryka Modiano, Peter Englund mówi, że właśnie poleca tę książkę Neternas Gres, czyli L'Herbe de Nuit. To jest z dwóch... Tak, Nawroty Nocy, to chyba o tym mówiliśmy. Aha, bo to dopiero teraz wyszło w Szwecji. Nawroty Nocy. La Ronde de Nuit, to jest jego bardzo wczesna pozycja, tak? 69. Tak? A pan mówi o której? To jest jedna z dwóch ostatnich jego powieści, ta L'Herbe de Nuit. I to jest coś, co w czym, jak mówi Peter Englund, właściwie jak w kalejdoskopie pojawiają się motywy, wątki i chwyty literackie Patryka Modiano. I on mówi, że od tego właściwie warto zacząć i potem jakby wracając chronologicznie do wcześniejszych pozycji, odnajdywać źródła tej właśnie książki, czy wątki, które wcześniej się pojawiły, bo Peter Englund jest zachwycony właśnie tym, że właściwie w każdej następnej książce, oczywiście poza tą książką dla dzieci, to, którą my znamy, być może jeszcze jakieś inne napisał. Właściwie bardzo różne są te informacje, które napływały w ostatnich godzinach. Jedne mówią, że wydał 30 powieści, inne, że 35, 38, nawet 40. Dzisiaj była mowa o 28, więc to już oczywiście... No więc tu teraz ta lista rośnie, więc to, co podkreśla Peter Englund, sekretarz Akademii, to, że te powieści odnoszą się do siebie, są w dialogu ze sobą, rozwijają pewne poboczne wątki z poprzednich tytułów, które stają się głównymi wątkami w następnym. Zresztą na tej konferencji dzisiaj w Paryżu ad hoc zorganizowanej przez wydawcę Gallimarda, wydawcę francuskiego Modiano, on przyznał, że właśnie całe swoje życie pisze jedną książkę, jedną powieść i że właściwie nie potrafi przestać, że to jest narkotyk, praca, pisanie to jest właśnie coś, czym on się właśnie non-stop zajmuje i na razie nie zamierza przerwać. Pierwszą ostatecznie ma dopiero, tak? 69 lat. No tak. To jak na pisarza naprawdę nie jest to wiek strasznie zaawansowany. Jak na noblistę. Na noblistę to już szczególnie. Być może będzie z nim tak, jak było z Czesławem Miłoszem, że dostanie, że tak powiem, taki energetyczny zastrzyk, który pozwoli mu jeszcze powiem, mocniej zaistnieć i stworzyć jeszcze ciekawsze dzieła. Właśnie Wojtek przyniósł mi tutaj listę najświeższą książek Modiano i rzeczywiście L'Herbe de Nuit jest z roku 2012. A wydanie szwedzkie 2013, to by się zgadzało. Panie Piotrze, pierwszą osobą, którą natychmiast skojarzyłam z tegorocznym noblistą, był Anders Bodegaard, tłumacz z języka polskiego na szwedzki, ale romanista nade wszystko. No i udało nam się w końcu dodzwonić do niego, choć powaliła go grypa. Najpierw zapytałam, czy romanistą będąc, Anders ucieszył się, usłyszawszy werdykt Szwedzkiej Akademii. Tak, to jest dobry pisarz i znany tutaj, przekładany, nawet bardzo dobrze przekładany. I ostatnio właśnie pociągu z Göteborga do Sztokholmu przedwczoraj czytałem jego najnowszą książkę po szwedzku. Nazywa się Dora Bruder Patrick Maniemu i to jest, jak prawie wszystko u niego, chodzi o Paryż. I to jest taki atut niesamowity z jego książkami, bo jesteśmy bardzo konkretni w Paryżu. Mm-hmm. Różnych arrondissements. Paryż jest główną postacią w ogóle jego literatury. I zawsze jest jakaś zagadka. Jest policyjna książka, są jakieś zagadki. I zdaje się, że on ma swoją zagadkę życiową. Urodził się w 1945 roku, tuż po wojnie. I nie miał dobrego kontaktu z rodzicami, z ojcem, czyli nie wiedział dokładnie, co to za rodzina jego i co się stało z nimi. I szuka tego też, zdaje się, przez fikcję, bo to są jednak fikcyjne książki, to nie są bezpośrednio o jego. Zawsze jest jakaś taka zagadka i szuka się tej tajemnicy przez lata, przez historię i przez miejsce, przez Paryż. I to jest naprawdę bardzo ciekawa strona u niego. Po prostu to jest portret Paryża i to jest ciekawe dla każdego, który kocha Paryż. Jesteśmy liczni, nie? Tak. Czyli warto czytać chociażby z tego powodu też. I mamy go po szwedzku od dawna. Była jakaś przerwa przez 10 lat, ale teraz jest to bardzo dobrze przekładane przez dwie tłumaczki, które dobrze znam i robią to świetnie. Nie wiem, jak po polsku, czy on istnieje po polsku w ogóle? Jest około 6 książek, bo może mam niepełną listę, ale niestety ta najświeższa, o której wiem, to jest Villa Trist z 97 roku. Znaczy u nas ukazała się w 97, podczas gdy pochodzi z roku 75, więc wiele lat czekała na ten przekład. Mnie bardzo zaintrygował tytuł, ja nie znam tej książki, Ulica Ciemnych Sklepików, Rue de Boutique Obscure. Dobrze czytam po francusku? Nie czytałem tej książki, czyli nie znam jej. Ostatnio czytałem właśnie Dora Bruder, ale on jest bardzo produktywny, dużo robi, pisze i wydaje. No właśnie, mówiłeś o tym Paryżu. Symptomatyczne jest to, że zadebiutował książką z Paryżem w tytule, bo La Place de l'Étoile. U nas z kolei najsłynniejsza podobno jest książeczka dla dzieci, ilustrowana przez